Ik ga erover praten met mevrouw Francine Winsemius. Zij is coördinator communicatie en campagnes bij Fair Work. Mevrouw Winsemius, Fair Work, wat is dat precies voor organisatie? Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met het voorkomen en bestrijden van mensenhandel in Nederland. En dan specifiek de mensenhandel buiten de seksindustrie. Ja, nu hebben jullie onlangs een rapport gepubliceerd over de werksituatie van Roemeense arbeidsmigranten in Nederland. Wat kwam daaruit? Ja, we hebben berekend dat wij de afgelopen 3 jaar steeds meer klachten gekregen hebben van Roemeense arbeidsmigranten hier. Er zijn er in totaal 94 geworden en er waren 560 mensen bij betrokken. Dat is wel een grote groep, maar dat tegelijkertijd is dat ook nog maar het topje van de ijsberg. Omdat ook heel veel mensen zonder hulp doormodderen of terugkeren. En wij zagen daar 50 gevallen met signalen van mensenhandel. Ja, waarom specifiek de Roemenen? Roemenië hoort natuurlijk bij de Europese Unie. Mensen mogen hier gewoon komen werken. Waarom worden deze Roemenen uitgebuit? Nou, de Roemenen en de Bulgaren zijn er eigenlijk vrij recent bijgekomen bij de Europese Unie. Als het gaat om in ieder geval dan het werken in Nederland. Ze zijn nog pas sinds 1 januari 2014 zonder vergunning werken in Nederland. En dat is nog maar heel kort. En ja, deze groep is dus ook niet zo ervaren en extra kwetsbaar. Dus en daar hebben we het dan specifiek nu ingezoomd op de Roemeense groep. Omdat er een dodelijk ongeval was van een aantal migranten in Helmond. Ja, waar ging dat specifiek om, dat dodelijk ongeluk? Wat voor werk deed deze persoon? Het was een groep mensen die terugkeerden van hun werk in een vleesbedrijf. En op de snelweg een ongeluk hebben gekregen waarbij het grootste deel van de mensen omgekomen is. En ja, dat maakte heel veel los in de Roemeense gemeenschap. En toen dachten wij, we gaan eens even kijken wat dieper op deze groep inzoomen. Hoe komen ze in zo'n slechte situatie terecht? Hoe gaat dat? Gaat dat via een malafide uitzendbureau? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, vaak krijgen de mensen, als ze daar in Roemenië niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, gaan ze op zoek naar andere mogelijkheden. En dan krijgen ze via of via het internet tips over het werken in Nederland. Nou, dan moeten ze vaak ook nog wel een paar honderd euro neerleggen voor die tip. En dan komen ze met gewoon een redelijk vage belofte naar Nederland om hier te gaan werken. En dan belanden ze eigenlijk vaak in een stuwmeer van een uitzendbureau van allerlei mensen die her en der zwaar werk moeten doen. Hele lange dagen maken. Als ze geluk hebben, wel het minimumloon ontvangen daarvoor. En dat is prima, maar het gaat ook wel vaak niet zo goed. Dat ze bijvoorbeeld onder het minimumloon worden betaald. Of een tijdje helemaal niet worden betaald. Of dat ze bijvoorbeeld helemaal geen werk aangeboden krijgen. U zei net al, ze worden vaak onder druk gezet. Daarom kunnen ze niet terug, kunnen ze niet weg uit de situatie. Wat kan de Nederlandse regering aan dit soort praktijken doen? Wat wij heel graag willen is dat er harder wordt opgetreden richting werkgevers die zich hier schuldig aan maken. En daarvoor is het belangrijk dat er meer mensen komen die bij de opsporing werken, zodat het voor een werkgever ook een grotere pakkans is als je zoiets doet. Het is natuurlijk ook oneerlijke concurrentie en het is in strijd met de mensenrechten om mensen uit te buiten. Dus we vinden dat daar nu echt werk van gemaakt moet worden. Ja, en u zet de regering ook onder druk om dit voor elkaar te krijgen, neem ik aan. Indirect. Ja. Dus door dit naar buiten te brengen, ja. Ja, wat kunnen mensen doen als ze denken dat er in hun omgeving dit soort gevallen aan de hand zijn? Als de mensen worden uitgebuit, wat kun je doen? Waar kun je melden? Dat kan bij Fair Work, bijvoorbeeld via onze website www.fairwork.nu. Daar is een contactformulier, maar daar zijn ook vragenlijsten die je zou kunnen gebruiken om zelf contact op te nemen met iemand waarvan je denkt, waarom slaapt hij eigenlijk op het terrein van de werkgever? Of waarom werkt hij eigenlijk zoveel? Ja, dus dat zijn dingen die je zou kunnen doen. Oké. Tot slot nog even nogmaals de website waar mensen meer informatie over dit onderwerp kunnen vinden en eventueel ook melding kunnen maken van misstanden. De website was? www.fairwork.nu. Ik dank u heel hartelijk en ik hoop dat er wat aan deze problemen gedaan kan worden. Ik sprak met mevrouw Francine Winsemius. Zij is coördinator communicatie en campagnes bij Fair Work. Dank u wel.

En om dan wel jouw naam te horen op het einde en dan de gouden pauwgeveer in ontvangst te nemen, dat is wel even... Ik moet nog steeds een beetje indenken, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, je bent er nog een beetje ondersteboven van. Precies. Ja, ja. Maar ja, dat legt wel verantwoordelijkheid op je schouder, want een ambassadeur die gaat wel wat doen. Wat moet je doen? Ja, ik ben eigenlijk gewoon het gezicht van alle mbo'ers en van het mbo. Dus ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mbo beter, mooier, gewoon mooie stappen gaat nemen. Ja. En dat elke mbo'er zich gehoord voelt, vertegenwoordigd voelt en dat ik echt hun kanaal ben om dat in Nederland te kunnen uiten. Want jij studeert aan het mbo? Ja, klopt. Even voor de duidelijkheid, waar staat het precies voor? Middelbaar? MBO? Middelbaar? Beroepsonderwijs, ja. Ja, precies. Ja, ja. Dan hebben we het over hetzelfde namelijk. Dat is wel zo handig. Albeda College zit je? Ja, klopt. Ja, ja. Maar het mbo heeft niet een erg goede naam in Nederland. Hè? Het is minderwaardig onderwijs wordt het wel eens genoemd. Maar jij vindt dat heel anders natuurlijk. Dat klopt. Ja, ja. Zo ervaar ik het ook gewoon helemaal niet. Ja, behalve dat ik dan wel vaak reacties krijg van... maar mbo, doe je dat dan? Je bent toch niet dom? En dan denk ik echt aan mezelf van... Hoor je wat ze zegt? Je hebt het over een opleiding. Je hebt het over mensen die hun talenten inzetten voor de maatschappij in Nederland. Om een volwaardige burger te worden en hun rol te spelen in Nederland. En dan ga je een soort van eromheen hangen dat het voor domme mensen is. En dat komt bij mij niet helemaal binnen. Dat klopt ook helemaal niet bij mij. Want het is prachtig onderwijs. Ook op de opleiding die ik heb, Albeda. Dat is echt... Ja, ik heb er geen kwaad woord over te spreken. Die hebben met alles ondersteund. En die hebben zoveel geleerd over een vak waar ik... waar ik me in wil professionaliseren, dat is onderwijs. Ja, ja. En ik voel me nu al eigenlijk een soort van docent light. Ik ben al echt bijna klaar om met gemak HBO aan te kunnen en misschien wel verder, zeg maar. Ja, ja. Door wat ik heb meegekregen in het MBO. Ja, maar ja, dat ga je dan op de radio nu uitdragen. Heb je nog andere plekken waar je dat uit kan dragen? Als je op school zit, daar weten ze wel hoe het zit natuurlijk. Maar waar ga je naartoe? Wat ga je ze vertellen? Wie? Ik zit sowieso nu in 3 studentenberaden. Dus daar beraden we al heel veel over intern Albeda. En dan komt het ook wel eens ter sprake van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat er wel echt verandering komt. We doen mee met de Centrale Studentenraad heel veel voor de maatschappij. En zijn we constant bezig om Albeda en het mbo echt in daglicht te zetten en in de spotlight te zetten. En ik denk dat dat eigenlijk de eerste stap is. Ik bedoel nu ook dat ik op de radio zit, dat ik op Phoenix met AD heb gepraat, met Meter heb gepraat. Ja, ja, Dat geeft al een heel erg veel, of tenminste dat geeft al focus op het mbo. En dat laat ook even zien van, het is meer dan wat wij dachten. En nu hoor je even een mening van iemand die er echt middenin zit en praktijkervaring ermee heeft. En die er alleen maar positieve dingen van heeft meegekregen. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel een eerste stap is. En de tweede stap is bereiken. Dus iedereen bereiken, qua studenten dan. En echt met hun in beraad gaan van hoe kunnen wij grote problematieken aanpakken. En ervoor zorgen dat iedereen zich echt wel gewaardeerd voelt. Zoals hoort eigenlijk. Je bent derde jaar student op het moment. Klopt. Je moet nog een jaar, neem ik aan? Ja, nog een halfjaartje eigenlijk. Halfjaartje, ja. En dan? Ja, dan wil ik eigenlijk door voor een lerarenopleiding Engels. Mm-hmm. En dan deeltijd dat ik wel alvast in het werkveld aan de slag kan gaan. Ja. Als docent, als onderwijsassistent, wat me eigenlijk maar aangereikt wordt. En we echt bezighouden met mijn doelgroep, met de toekomst eigenlijk, de pubers van nu. Ja. En ervoor zorgen dat zij ook van mij iets meekrijgen om een volwaardige burger te worden van de maatschappij. Blijf je dan ook ambassadeur of is dat voor een korte periode? Nee, ik blijf inderdaad ambassadeur voor een heel jaar. Dus dat is echt op november toen ik mijn stokje overdraag naar een volgende. Mm-hmm. En dat is wat mijn voorganger Sol de Weert heeft gedaan. Die is ook een jaar lang, ook al heeft hij HBO gedaan, zijn ambassadeurstaken blijven voldoen. Ja. Tot een nieuwe. Ik dus. Ik wens je er heel veel succes mee. Hartstikke bedankt. Dank voor het gesprek. En heel veel dank en heel veel sterkte in de strijd. Want het is nog wel een strijd die je te gaan hebt, denk ik. Desiree Hernandez, dankjewel. Huizen hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee

The Bells waren dat. En Stay a While. En daarvoor Frederik Spicht en Rotterdam. Op het laatste literair café van dit jaar is schrijver en televisiepersoonlijkheid Adriaan van Dis te gast. Herman de Bruin. Het literair café komt er weer aan en Jan Gordijn is in de studio om daarover te vertellen. Hij is namens het literair gezelschap Schiedam aanwezig. Jan, welkom. Dag Herman. Literair gezelschap, ik vind dat altijd nog een mooi woord. Ja, gezelschap. Heb ik nog weer gemerkt. Ik was uitgenodigd om ergens iets te komen vertellen over de schrijvers in Schiedam-West. En daar stond ik aangekondigd namens het literair genootschap. Ja. En die heb je natuurlijk ook, genootschappen. Ik ben zelf ook lid van het Jozef Rood genootschap. Ja, ja. En van het Louis Paul Boon genootschap en zo. Dus ik vind het ook wel heel erg mooi. Maar toen we onze club gingen oprichten, toen waren er ook mensen die vonden dat toch wel erg elitair klinken. Maar ja, ik vind het eigenlijk... Ja, het is meer hoe je erover denkt. Gezelschap klinkt voor mij wat gezelliger. Ja, dat was ook het argument om daarvoor te kiezen. Ja. Ja. Dat vooraf, even om het gezelschap weer even neer te zetten in Schiedam. Maar dan nu jullie nieuwe gast. En dat is niet de minste, de eerste, de beste en niet de minste. Nee. We hebben een heel mooi jaar kunnen we dadelijk gaan afsluiten. En dat is ook met een hele bijzondere gast. Dat is met Adriaan van Dis. Die stond al een tijdje op ons lijstje en hij was beschikbaar op de datum die wij in gedachten hadden. Ja, en dat ga je dan zelf regelen? Je belt hem op en zegt, joh, Adriaan, kom even naar ons toe? Nou ja, dat gaat via de schrijverscentrale. De meeste schrijvers in Nederland kan je wel boeken. Als je daar een account hebt, dan geef je je wensen aan en dan kijken zij of een schrijver beschikbaar is en wat die moet kosten. En dan, kom je tot een contract en afspraken van wat je eigenlijk van zo'n schrijver verwacht als die kan lopen. Adriaan van Dis, dat is ook een bekende televisiepersoonlijkheid. Zeker. Lang geleden al dat hij boeken besprak. Ja, heel lang geleden. Gaat geloof dat nog één keer per jaar of zo terugkomt, bij De Wereld Draait Door. Mensen willen het graag nog weer horen. Ja, zeker. Het is ook heel bijzonder. Het is een man die ook bezeten is van literatuur en van schrijvers. Daar dan ook heel erg veel van weet. En ik vind het zelf ook altijd heel erg leuk om iemand die veel weet van schrijvers met schrijvers in gesprek te zien. Het wordt een hele spannende avond, denk ik. Ja. Want iedereen verwacht er heel veel van, dus. Ja. Wanneer gaat het gebeuren? Het is normaal is ons literair café op de laatste donderdag van de maand. Maar dat is in december altijd wat lastig tussen kerst en oud en nieuw. En daarom hebben we gekozen voor de eerste helft van de maand. Hij komt op 13 december. In de Korenbeurs. En de zaal is open om 7:30. En het programma dat begint om 8:00. En tot een uur of 10:00. Ligt er aan hoeveel wat vragen napraten. Dat hoort er ook bij. En dan gaat hij nog niet weg. En dan kan je hem nog even aanklampen. Ja. Nou ja, en je kan zijn werk kan je kopen. En tuurlijk, dat kan je hem laten signeren. Ja, en, dat hoort er allemaal bij. Want er zit ook een soort verdienmodel aan voor een schrijver natuurlijk. We nodigen altijd een van de boekhandels in Schiedam. Die nodigen we uit. Okay. En die mag dan die boeken verkopen. Dus die verdienen een grijpschrijver. Dan krijg je wel een handtekening van Adriaan van Dis. Die kan je zeker krijgen. Die krijg je er dan bij. Kaarten van tevoren? Die kaarten die kunnen nu al worden aangeschaft bij de Schiedamse boekhandels en in de bibliotheek in de Korenbeurs. En ze kunnen ook worden gereserveerd via klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Dan weten we alles, denk ik, van het Literair Café met Adriaan van Dis. Nou, ik kan nog een nieuwtje vertellen. Oh. Hij gaat ook nog iets bijzonders doen op die avond. Hij gaat namelijk de Schiedamse stadsdichter gaat hij bekend maken. Daar hebben we voor geworven de afgelopen tijd. Daar hebben we gesprekken over gevoerd. En we hebben een stadsdichter. En we hebben aan Adriaan van Dis gevraagd of hij de Schiedamse stadsdichter 2019-2020 aan het publiek wil voorstellen. En dat zal hij dan dus ook gaan doen. De naam wordt onthuld. Ja. Zoals dat is. Dat is ook nog een verrassing dus. Een verrassing. Ja. Leuk om dat allemaal mee te maken. In de Korenbeurs in Schiedam. Het literair gezelschap gaat dat allemaal organiseren. En Adriaan van Dis, de hoofdgast van die avond. Ja, en informatie is nog te vinden op literairgezelschap.nl. Dan kan je het nog even allemaal nalezen. Jan Gordijn, dank je wel voor deze informatie.